Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na razie jest nadwyżka w budżecie, ale na koniec roku będzie deficyt, jak i o tym za chwilę wicepremier Morawiecki. Szef NATO wzywa społeczność międzynarodową do nałożenia skutecznych sankcji na Koreę Północną. Z Warszawy do Kowna w 6,5 godziny to całkiem realne już na wiosnę. 3 miliardy 800 milionów złotych, tyle wynosi nadwyżka w budżecie państwa na koniec września, ale zanotowano deficyt sektora finansów publicznych, sięgnął miliarda złotych. Deficyt w budżecie będzie także na koniec roku, informuje wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. Wicepremier mówił też o wyższych wpływach z VAT-u. W ujęciu rocznym wzrosły one o ponad 22 miliardy złotych, czyli o ponad 1/5. Na koniec roku dochody z VAT-u mają wynieść około 153 miliardów złotych. Dwaj biznesmeni z Tarnowskich Gór podejrzani o wyłudzenia unijnych dotacji na budowę szybkiego internetu zostali właśnie zatrzymani przez CBA. W sumie w tej sprawie podejrzanych jest już 19 osób. Prokuratura prześwietla 12 projektów unijnych opiewających na ponad 90 milionów złotych. W proceder jest zamieszanych 58 firm. Jak informuje Piotr Kaczorek z CBA, podejrzani fałszowali dokumentację, by zdobyć wielomilionowe dotacje z Unii. Ten wykryty przez CBA proceder polegał m.in. na wielokrotnym zawyżaniu, wystawianiu fikcyjnych faktur, tak aby uzyskać sztucznie zawyżone dofinansowanie. Tutaj starano się także stworzyć takie pozory legalności i wypełnienia unijnych procedur. Ta grupa starannie maskowała swoje milionowe wyłudzenia, no jednak po kolei wpadają w ręce agentów CBA. Przestępcy działali na terenie województwa śląskiego w latach 2010-2015. Środki miały być przeznaczone na projekty ostatniej mili, czyli budowy infrastruktury internetowej, która bez dofinansowania nie miałaby szans powstać. Sekretarz generalny NATO wzywa społeczność międzynarodową do nałożenia skutecznych sankcji na Koreę Północną. Sprawa zagrożenia nuklearnego w Pjongjangu była głównym tematem rozmowy Jensa Stoltenberga z premierem Japonii. Szef paktu jest teraz z wizytą w Tokio. Wojciech Sakielski. Po rozmowach z japońskim premierem Shinzo Abe Jens Stoltenberg podkreślał, że Korea Północna stała się zagrożeniem zarówno dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Chodzi nie tylko o prawdopodobną broń nuklearną, jaką może mieć w posiadaniu Pjongjang, ale także o możliwość ostrzelania zwykłymi rakietami terenu zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. Szef Paktu Północnoatlantyckiego podkreślał, że konieczne jest wprowadzenie skutecznych sankcji na Koreę Północną. Dla NATO ważny jest nacisk na Koreę i to, że poszczególne kraje wprowadzą sankcje, by w ten sposób utrzymać pokój. Zgadzamy się, że agresywne i nielegalne prowokacje Korei są globalnym zagrożeniem, co wymaga wspólnej odpowiedzi. W ostatnich miesiącach Pjongjang rozpoczął zakrojone na szeroką skalę testy balistyczne, a we wrześniu przeprowadził największą jak do tej pory próbę nuklearną. Amerykański prezydent Donald Trump zagroził całkowitym zniszczeniem Korei, jeśli ta będzie grozić Stanom Zjednoczonym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To właśnie sprawa Korei Północnej będzie głównym tematem rozpoczynającej się w niedzielę w Japonii pierwszej podróży prezydenta Donalda Trumpa do Azji. Podróż pociągiem z litewskiego Kowna do Warszawy będzie krótsza i to prawdopodobnie już na wiosnę. Kamil Zalewski. Ma to być strategiczny krok w celu skuteczniejszego wykorzystania połączenia Rail Baltica, czytamy w komunikacie spółki. Dyrektor kolei litewskich Mantas Bartuszka poinformował, że współpraca z polskimi kolejami otworzy przed pasażerami i dostawcami ładunków nowe możliwości dotarcia do rynków Europy Zachodniej. Do końca tego roku PKP poinformuje litewskiego przewoźnika, czy zostanie zmieniony rozkład jazdy pociągów z Białegostoku do Warszawy tak, aby został uwzględniony ruch pociągów na trasie Kowno-Białystok. W takim wypadku podróż z Kowna do polskiej stolicy skróci się do 6,5 godziny. Obecnie przejazd na tej trasie trwa 9 godzin. Pociągi na trasie z Kowna do Białegostoku jeżdżą od 2016 roku. Połączenia są tak skonstruowane, aby jak najszybciej i bez większych utrudnień można było dostać się do litewskiej stolicy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dodajmy, że Rail Baltica jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego North Sea Baltic, który łączy kraje Beneluxu, Niemcy, Polskę oraz kraje bałtyckie z Finlandią. Zamiast świętowania Halloween, Kościół zachęca do organizowania marszy i korowodów, podczas których wierni przebierają się za świętych. W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych takie wydarzenia organizuje wiele parafii. Marsze przejdą m.in. ulicami Poznania, Wrocławia, Lublina i Szczecina. Duchowni przekonują, że Halloween jest obcy tradycji chrześcijańskiej. To był serwis Trójki. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, ale przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem tylko na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, a na zachodzie i południowym zachodzie miejscami opady deszczu. Od 4 stopni w Białymstoku do 9 w okolicach Szczecina i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poznański kwartet Proforma, znany ostatnio słuchaczom Trójki ze wspólnych nagrań z Kazikiem Staszewskim, ma w swoim repertuarze również ponad 250 utworów tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. A ty masz jedną frazą, okłuchłe piekło wzruszyć. Skąd ta fascynacja? Wspólnie z Krzysztofem Gajdą, biografem Jacka Kaczmarskiego, przyjrzymy się 17-letniej historii zespołu. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Gitarą i Piórem. W środę 1 listopada, kilka minut po 23. Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kuba Przygoński? Tak, cześć. Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd? Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej. Super! A mogę jechać z Tobą? Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz i jedziesz. Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd. 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod. Orlen, wygrywasz i jedziesz. Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 7,5 minuty po godzinie 13. Michał Jakubik, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, rozpoczynamy powtórkę z rozrywki. W której najpierw wątek ekspertów na strategicznych stanowiskach oraz dzikich zwierząt typu wiewiórka albo biała zebra i inne. W skeczu kabaretu Kaczka pchnięta nożem. Kaczka też tutaj jest nieprzypadkowa. Piosence o klasowej wycieczce do zoo, której słowa napisała Basia Stenka, a wyśpiewa je Sławomir Kołakowski, oraz w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju. Przy okazji mamy dla Państwa kilka egzemplarzy najnowszej płyty DVD kabaretu Moralnego Niepokoju. Maj zaczyna się we wtorek. Jeżeli ktoś chciałby je od nas otrzymać dzisiaj, to proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. Aha, dobrze, bardzo dobrze widzę, że chyba są wszyscy, tak? Witam tak, was. Tak. A gdzie jest gruza? Nie widzę gruzy. Gdzie jest gruza? W szpitalu jest. A co się stało? Nachylił się, żeby nakarmić jeżo zwierza i ten przeleciał mu między nogami. Ojej. A potem z powrotem do klatki. Ojej. Ojej. No chyba to widziałeś. No, praca w zoo to ryzyko. Kochani, nasze zoo, nie wiem, czy wiecie, obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Taka mała uroczystość i z tej okazji chcę sprowadzić do nas coś ekstra. Coś, co będzie naszą wizytówką. Dobry pomysł. Prosto z Ugandy przyleci do naszego zoo. Pa-pa! Uwaga! Z Ugandy. Zebra albinos! Proszę bardzo. No nie, to jest zdjęcie. Jak to wygląda? Ale to jakaś zebra z gatunku latających? Tak, pani Jadwigo, z gatunku latających samolotem. Ta zebra przyciągnie do nas tłumy turystów. Mm-hmm. Tłumy turystów będzie naszą maskotką. Tak, tak. Panie dyrektorze, A kto się będzie nią opiekował? Ano właśnie. Dobre pytanie. To wielkie wyróżnienie. Nie wiem. Dlatego właśnie spotkaliśmy się, żeby każdy z was mógł mi opowiedzieć o swojej pracy. Niech wygra najlepszy. Może zaczniemy od pani Jadwigi. Tak. Czym się pani zajmuje? Lisami i wilkami. Mhm. A jaki jest ich stan liczbowy? Stan liczbowy wilków jest chyba z 15, a lisów w tej chwili dokładnie nie wiem. Myślę, że około 5. Około 5? Przecież niedawno było ich chyba ze 20? No to nie wiem. Może ja jakoś źle policzyłam. No to niech pani pójdzie teraz i sprawdzi, dobrze? Dobrze. Przepraszam. Tak, pani Jadwi... tak. Czy to jest pani futro? Tak. To, które pani ma na sobie? Tak, moje. Mhm. Panie dyrektorze, policzyć tylko lisy czy wilki też? Nie, ja już właśnie sobie patrzę na panią i liczę. Nie, niech pani usiądzie, już chyba wiem, co się z nimi stało. Mhm. Halo? Komenda? Poproszę radiowóz do zoo. Kobieta, tak. Dziękuję bardzo. No idźmy dalej. Pan Marek. Tak. Ja się opiekuję końmi Przewalskiego. A gdzie jest Przewalski? To taka rasa konia. Koń Przewalskiego. Oczywiście. A co pan tam gniecie w rękach? No, przepraszam bardzo, no bo ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. A to śmiało, niech pan je, to nie przeszkadza. A może ktoś chce? Kabanoska? Nie, dziękuję. Te świeżutki, no sam robiłem. Aha. Halo? Komenda? Tu dzwonię z zoo, dyrektor. Poproszę jeszcze jeden radiowóz. Do zoo. Dobrze, dziękuję. Panie dyrektorze, bo ja się jeszcze opiekuję antylopami. Aha, a dużo ich jest? W tej chwili 8. Dokładnie 8,5. Jak to i pół? No bo przyszedł tygrys i pół wygryz. Kto się opiekuje tygrysem? Ja. Jak to się stało, że tygrys sam opuścił klatkę? No po pierwsze nie sam opuścił, bo w towarzystwie niedźwiedzia. No ale to jak się wydostali na zewnątrz? W jaki sposób? No a panu się nigdy nie zdarzyło nie domknąć lodówki albo zostawić samochód otwarty na noc? No zdarzyło się, ale nigdy w środku nie było niedźwiedzia. A właśnie, a propos samochodu, to bardzo pana przepraszam, ale ten czerwony kolor to podziała na niego jak płachta na byka. Co mój samochód, matko, jedyna? Panie dyrektorze, gdzie pan idzie? Nie boi się pan tak sam wychodzić na zewnątrz? Nie, jak to sam? Jak to na zewnątrz? Oni są na wolności cały czas? No już je miałem zagnać do klatki, ale pan zadzwonił, że jest zebranie, no i nie zdążyłem, no. Era, jasna, no. Halo? Komenda? Tu jeszcze raz zoo. Przyślijcie tak, nie wiem, z 5-6 radiowozów, otoczcie zoo, tak. No, do zoo. Matko jedyna. A pan, panie Górski? No ja normalnie, ja się opiekuję hipopotamem i ptakami. Mhm. Jak tam hipopotam? Dobrze. Dobrze. Wczoraj zjadł kolację, wszedł do wody i poszedł na dno. I co? I jeszcze nie wrócił. A wróci? A skąd ja mogę wiedzieć? Pożyje się, zobaczy. A jak tam orły, panie Górski? Chyba dobrze. Tomaszewski pisze felietony, Gadocha jest trenerem, Lato był w zarządzie PZPN-u. Nie pytam o orły Górskiego, tylko o zwykłe orły. A, zwykłe orły, dobrze, bardzo zdrowe. Wczoraj zjadły całego myszowoła. Chyba myszołowa. Nie, dobrze mówię, myszowoła. Skrzyżowanie wołu i myszy. Skąd się u nas coś takiego wzięło? No jak nie mam co robić, to z nudów trzaskam krzyżówki. Nikt z was nie zasługuje na to, żeby opiekować się zebrą albinosem. Będę to robił osobiście. Ojej, no. Panie dyrektorze, tak patrzę na to zdjęcie. Nie wydaje się panu, że to nie jest zebra, tylko biały koń? Nie. Oho. A po czym pan to poznaje? Po cenie. Zapłaciłem za nią równowartość 20 koni. A nie dziwi pana to siodło i ten chłop na zebrze? Trochę dziwi. Pójdę się przewietrzyć na dwór. Niech pan nie wychodzi, panie dyrektorze! Kiedy jesteś z klasą w zoo na wycieczce, a masz zawsze szczęście w życiu, passę dobrą, mimo wszystko nigdy palca tam nie wpychaj, gdzie terrarium stoi to z indyjską kobrą. Gdy to zrobisz, będziesz w życiu wciąż miał sęki, jak ten Adaś, zwany dzisiaj jednorękim. Kiedy jesteś z klasą w zoo na wycieczce, nie drap lwicy za uszami lub po czole i dyskretnie nie dotykaj jej języka, choć ktoś twierdzi, że nie będzie bardzo boleć. Gdy to zrobisz, wnet pożegnasz spokój błogi, jak ten Karol, zwany dzisiaj jednonogim. Kiedy jesteś z klasą w zoo na wycieczce, nie przyglądaj się wnikliwie gorylicy, nie licz zmarszczek i przebarwień na jej twarzy, bo się będziesz musiał ze stratami liczyć. Gdy to zrobisz, już nie przyjrzysz się obłokom, jak ta Zosia, zwana dzisiaj jednooką. Gdy jesteście klasą w zoo na wycieczce, błąd ogromny, że szukacie sobie biedy. Już za późno, żeby teraz was ostrzegać, że nie warto zwiedzać zoo bez potrzeby. Nie przychodźcie tutaj wierząc tak na słowo naszej klasie, zwanej jednoosobową. Reporter znikąd zewsząd. Halo, halo, witam. Już czwarty dzień przedzieram się przez tą gęstą, liściastą, sosnową puszczę, gdzie ostatnim śladem człowieka jest wyryty, o, tu na dębie napis: tu byłem 1410 Zygfryd. Popas w śniegu i ściółce leśnej. Bez jedzenia, bez picia, bez sensu pokonuję bez słowa skargi jar za jarem, bo wiem, że na taką okazję czeka się całe dziennikarskie życie. Jestem już bardzo blisko, coraz bliżej, jeszcze tylko krzak, jeszcze choinka i jest! Już ją widzę. Piękny rudy ogon, piękny rudy grzbiet, piękny rudy pyszczek. Proszę państwa, po prostu wiewiórka. Spróbuję z nią porozmawiać. Przepraszam, przepraszam, jestem... Chwileczkę. Przepraszam, proszę wiewiórki. Przy pani proszę nie uciekać, naprawdę to będzie autoryzowany wywiad. Proszę, dwie minutki dosłownie. Ach, poszła na drzewo. No nic. No nic, drodzy państwo. Będę czekał. Będę czekał. Przyjdzie wiosna, będzie musiała zejść po szyszkę. Moja matka była ni stąd, ni zowąd, mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur-szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po ośmiu likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Mijają, mijają epoki, lecz złota jest ciągle pierońska, więc męczą mnie polonokoki i niemoc jagiellońska. A może przy frunie serafin, serafin ten fruwać potrafi. Na dnie serca mego ja wierzę, ach, w niebo, bo mnie jest kretyn, madam. Refren. O, to jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Trzecia strona. Zakochałem się raz w staruszce, co miała kanapę pluszową. Siedziałem jak kot przy jej nóżce, a było to w noc majową. Lecz nagle się coś urwało, staruszce się odwiedziało. I znowu żelazko spadło mi na głowę i tak się skończyło, madam. Refren, chór. Oto jest spodzie kretyna, życie kretyna to łza. Któraż pokocha dziewczyna takiego kretyna jak ja? Któraż pokocha lubiego kretyna infernalnego? W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko miro. Piotr Frączewski ze spowiedzią kretyna w ramach przygotowania do pewnego rodzaju rozmów, które do takiego stanu mogą doprowadzić. Uwaga, przykład jednej z nich za chwilę na naszej antenie. My już dziękujemy. Na do usłyszenia piosenkę ze słowami Agnieszki Osieckiej zaśpiewa Magdalena Lepiarczyk, ale najpierw z 81. wydania ilustrowanego magazynu autorów z 1975 roku Irena Kwiatkowska i Jerzy Dobrowolski w skeczu autorstwa Marii Czubaszek. Jerzy? Tak? Wolałbyś mieszkać w Sieradzu czy w Sochaczewie? Wolę mieszkać w Warszawie. Ja wiem, pamiętam ze szkoły, ale gdybyś musiał się przenieść, wolałbyś do Sieradza czy do Sochaczewa? Wszystko jedno. Nie, zdecyduj się. Mario, przestań mnie męczyć. No, ale co ci szkodzi powiedzieć? Dobrze, w Sieradzu. Nie, odpowiedz pełnym zdaniem. Mario, wolałbym mieszkać w Sieradzu. Dlaczego? Bo nie wiem. Jak to nie wiesz? Musisz przecież mieć jakiś powód, dla którego wolisz Sieradz. Nie mam żadnego powodu. Pytasz, więc odpowiadam. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że wolałbym mieszkać w Sochaczewie. Ale powiedziałeś, że wolałbyś w Sieradzu, niestety. Pierwsza odpowiedź się liczy. No więc dlaczego wolałbyś w Sieradzu? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. A w Sochaczewie byłeś? Też nie byłem. No czyli to żaden powód. Mario, błagam, ja już naprawdę, no nie mogę. Ale bo widocznie nie chcesz. Czego nie chcę? Nie wiem, ale skoro twierdzisz, że nie możesz, to znaczy, że nie chcesz, bo chcieć to móc. Czyli nie móc to nie chcieć. Logiczne. Twoja logika jest czasami zaskakująca. Ale logiczna, niestety. No więc, czego nie chcesz? Nie kręć. Słuchaj, ja już naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. A ja wiem, wszystko. A nawet więcej. To znaczy? Wiem, że nie chcesz się ze mną spotykać. Skąd ci to przyszło do głowy? Stąd, że chciałbyś przenieść się do Sieradza. Po pierwsze, nie chcę się nigdzie przenosić. Nie kręć. Powiedziałeś wyraźnie, że wolałbyś mieszkać w Sieradzu. Sama słyszałam. Ale dlaczego tak powiedziałem? Bo widocznie wolałbyś mieszkać w Sieradzu i ja wiem dlaczego. Powiedziałem tak tylko dlatego, że mnie do tego zmusiłaś. Dałam ci prawo wyboru. Albo Sieradz, albo Sochaczew. A ty sam dobrowolnie wybrałeś Sieradz, bo dalej. Ale Mario, zrozum. A ja już teraz wszystko zrozumiałam. Nie jestem taka głupia, jak myślisz. Swój rozumek mam, niestety. Nigdy w to nie wątpiłem, ale tym razem, tym Mario... Tym razem wyszło szydło bokiem. Z worka zresztą. Nie chcesz się ze mną spotykać. Skąd ci to przyszło do głowy? Mówiłam już stąd, że chcesz się przenieść do Sieradza. Ale Mario... Cicho! Jeżeli chcesz się przenieść do Sieradza, to znaczy, że nie chcesz się ze mną spotykać. Cicho! Nie mówiłem! Cicho! Nie myślisz chyba, że będę przyjeżdżać do Sieradza. A jeżeli tak myślisz, to jesteś zarozumiały. Cicho! No. Jeśli wolisz mieszkać w Sieradzu, twoja sprawa. Ale mnie tam nie ściągniesz. Na pewno nie. Ale ja wcale nie chcę. A widzisz, już po raz drugi wyszło szydło bokiem. Nawet nie chcesz, żebym przyjechała czasem do ciebie. Przecież mieszkam w Warszawie. Ale wolałbyś w Sieradzu, nie kręć, sam się przyznałeś. Ja naprawdę oszaleję. Mnie to naprawdę przestaje interesować. Chcesz, to szalej. Nie chcesz, to nie szalej. Twoja prywatna sprawa. Aha, chciałam ci jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli nie chcesz się ze mną spotykać, to nie musisz ukrywać się przede mną aż w Sieradzu. Po pierwsze, i tak cię znajdę, a po drugie, nie będę cię w ogóle szukać. Nie chcesz, to nie. Ale ja chcę. A sam nie wiesz, czego chcesz. Wiem. Co ty tam wiesz? Wszystko. Wszystko wiesz. Tak? No to powiedz mi, ile waży kilogram brzoskwiń bez pestek? Tylko nie kręć. Chwileczkę. Ile waży kilogram brzoskwiń bez pestek? Tak, tylko nie kręć. Tak. Kilogram zawsze waży kilogram. No, udało ci się. Ale teraz inne pytanie. W jaki sposób ukryć, że na przykład koń, którego chcesz sprzedać, utyka na lewą nogę? Tylko nie kręć. Zrobić mu wyższą podkowę. A nic, właśnie. Trzeba mu kazać, żeby utykał również na prawą nogę. A w ogóle, a to skąd masz konia? Tylko nie kręć. Jakiego konia? No skąd ja mam wiedzieć? Przecież to twój konia, nie mój. Skąd ci znowu przyszło do głowy, że mam konia? No stąd, że go sprzedajesz, a jeśli chcesz sprzedać, to znaczy, że masz. Nie, tylko nie kręć. Powiedziałeś nawet, że chcesz mu zrobić wyższą podkowę, żeby ukryć, że utyka. Dlaczego? No, żeby pojechać na nim do Sieradza. No proszę, a jednakowoż wyszło szydło bokiem z worta. I to już trzeci raz niestety. I po co było się tak zapierać? No po co? Siedzę w ławie przy czarnej kawie i dobrze się bawię, a jakże. Siedzę w łąży, deszcz mnie tu omrzy i w smutku pogrążył, bo wszakże dziura robi się w niebie, łzami spada do kamień. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z ławy. Dziura robi się w niebie, deszcz mnie uśpić nie zdąży. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z łąży. Siedzę w ełku przy małym szkiełku, w niedużym piekiełku, a jakże. Siedzę w grójcu wśród siedmiu zbójców i mówię im wójciu, a wszakże. Dziura robi się w niebie, dno już widać w mym szkiełku. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z ełku. Dziura robi się w niebie, ze mnie wlecze się mój czas. Weź mnie do siebie, zabierz mnie z grójca. Siedzę w bizie przy lekkiej bryzie, sumienie mnie gryzie, a jakże. Siedzę w Rio, nach jak tu piją, gdy tańczą to żyją, a wszakże. Dziura robi się w niebie, żal się w duszy rozżalił. Weź mnie do siebie, weź mnie do siebie, zabierz mnie z Rio. Siedzę w ławie przy czarnej kawie i dobrze się bawię, a jakże. Siedzę w ełku przy małym szkiełku, w niedużym piekiełku, a jakże. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF i niezmiennie ten sam numer telefonu i adres mailowy od lat. ukf@polskieradio.pl lub 22 i 7 3. Rozpoczynamy od prośby pana Błażeja, który pisze, że dawno nie słyszał w radiu zespołu Muse i proponuje Map of the Problematic, a pozdrawia wszystkich Państwa, a szczególnie Jagodę, która słucha audycji w pracy. Oknem. W końcu trochę słońca, więc i muzyka troszkę inna dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Przed chwilą była grupa Muse, a teraz będzie Eleanor McKeever i Banana Boat. W piosence Little Look o to nagranie prosi nasz stały słuchacz z Warszawy, pan Michał.

Daj mi wstążkę błękitną i Czesław Niemet w Muzycznej Poczcie UKF. 2027 trójek klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Pani Dominika pisze, można się rozmarzyć przy tym mini piątku, który dziś mamy. Prosi o The Lumineers, Sleep on the Floor. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes, we'll have driven through the state. We'll have driven through the night. Baby, come on. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded, bridges break, will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against the dying day? And when we yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. The Lumineers. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Za chwilę w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A my na zakończenie posłuchamy grupy T-Rex. Pan Wojciech prosi o nagranie Get It On.